أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. یہاں سے اللہ رب العزت اقوام مہلکہ سابقہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن اقوام نے قیامت کے مسئلے کو نہیں مانا, قیامت کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی, تو دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. تو اللہ رب العزت جو ہے اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے مسئلے کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ الصلات والسلام نے. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا, پس جھٹلایا انہوں نے عبدنا ہمارے بندے کو. وَقَالُوا اور کہا انہوں نے مجنونن, دیوانہ ہے پاگل ہے. وَزْدُجِرْ اور جھڑکی دی گئی ہے اسے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کو, حق سے مراد جو ہے قیامت. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو جھٹلایا؟ حق کو جھٹلایا. حق سے مراد کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ, قیامت کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا, پس جھٹلایا انہوں نے عَبْدَنَا ہمارے بندے کو. ہمارے بندے کو جو ہے انہوں نے جھٹلایا, بندے سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. وَقَالُوا اور کہا انہوں نے مجنون, دیوانہ ہے پاگل ہے. وَزْدُجِرْ اور جھڑکی دی چکی ہے اسے. پشتوں میں ہم مانی کرتے ہیں وزدجر اور رٹلشوے دیں, اور رٹلشوے دیں ہر جگہ جو ہے لوگ اس کو جو ہے وہ جھڑکتے ہیں, جھاڑ پلاتے ہیں. ہر جگہ لوگ جو ہے اس پہ لان تان کہنے والے ہیں, ہر جگہ جو ہے لوگ ان کی انسلٹ کرنے والے ہیں, بے عزتی کرنے والے ہیں. ہر جگہ لوگ جو ہے اس کو کم وقت اور بے حیثیت ثابت کرنے کے درپے ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ لوگ ان کو جو ہے ان کی بے عزتی کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہے. جہاں پر بھی مسئلہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتا, لوگ کبھی گالیاں دیتے, کبھی لان تان کہتے, کبھی جو ہے ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ باہر نکال دے, کبھی پتھر کو جو ہے وہ برساتے, کبھی کیا کبھی کیا کرتے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہر جگہ جو ہے اس پہ لان تان ہو رہی ہے, گالم گلوچ کا سامنا کر رہا ہے اور پھر بھی مسئلے کو بیان کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ مجنون ہے. یہ کیا ہے؟ مجنون ہے, دیوانہ ہے. فدان ابہ, پس عاجزی کر دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے. پس عاجزی کر دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے. انی مغلوب فانتصر, کی یقیناً میں مغلوب کمزور ہوں. فانتصر, پس میرا بدلہ لیجئے, پس میرا بدلہ لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فدعا, دعا کی معنی پکارنا نہیں ہے, کیونکہ پکارنا آواز کرنا جو ہے یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, دعا مانگو اپنے پروردگار سے عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. سورہ آراف 55 میں آپ نے پڑھا تھا. تو دعا کے معنی جو ہے وہ پکارنا کے نہیں ہے, بلکہ دعا کے معنی تضرعا, عاجزی کرنا ہے. بس عاجزی کر دی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے اور عاجزی میں کیا کہا, انی مغلوب, کہ یقیناً میں کمزور ہوں. فانتصر, بس میرا بدلہ لیجئے. فانتصر, پر میری مدد فرمائیے. لوگ مجھے دیوانہ کہہ رہے, ایک دو دن جو ہے مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ دعا نہیں فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے, فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, 50 کم 1000 سال مسلسل جو ہے وہ بیان میں لگے رہے. تو جب لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو اس کے بعد آخر کار نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے التجا کر دی, اے اللہ میری مدد فرما, اے اللہ میرا بدلہ اور انتقام لے ان بےمان سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ, پس کھول دیے ہم نے ابواب السماء, دروازے آسمان کے, بما منہمر, پانی منہمر گرنے والے کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ففتحنا علیہم, پس کھول دیا ہم نے ان پر, ابواب السماء, دروازے آسمان کے, بما ان پانی سے, منہمر منہمر گرنے والے, گرتے ہوئے. ایک ہے سجاجا, سورہ نبا میں آپ پڑھیں گے سجاجا, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سجاجا, اور برساتے ہیں ہم بادلوں سے پانی, کیا سجاجن, ٹپکتا ہوا, قطرہ قطرہ جو اوپر سے نیچے آتا ہے, اس کو کلام عرب میں سجاجا کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک ہے منہمر, منہمر کے معنی ٹپکنا نہیں ہے, قطرے قطرے کی شکل میں نہیں, بلکہ جس طرح پرنالے سے پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے, اس کو کلام عرب میں منہمر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پرنالا کہتے ہیں نا آپ بھی, جس طرح پرنالے سے جو ہے وہ پانی تیز بارش ہو رہی ہے, تو پرنالے کے پانی کے نیچے جو ہے وہ کیا کڑا ہونا یا رکنا جو ہے یہ آسان ہے؟ کتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ پانی پرنالے سے جو ہے وہ نیچے گرتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, گوئے کے اوپر سے جو ہے کوئی بالٹی سے جو ہے وہ پانی گرا رہا تھا, بالٹی بھر بھر کر جو ہے وہ نیچے گرا رہا تھا, اس کو کہتے ہیں بما ان منہمر. وفجرنا الارض, یہ تو آسمان اوپر کی بات ذکر کی گئی, ابھی زمین کی بات. وفجرنا الارض, اور جاری کر دیا ہم نے زمین کو, عیونا, چشمے, جاری کر دے ہم نے زمین کو, عیون, ان چشمے. فالتقى الماء, بس لگ گیا پانی, على امر, اللہ کے حکم پر, قد قدر, جس کا اندازہ کیا گیا تھا, یقیناً جس کا اندازہ کیا گیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے, جاری کر دیا ہم نے زمین کو, عیون, چشمے, گویا کہ پوری زمین جو ہے وہ کیا تھی, ایک چشمے کی شکل جو ہے وہ, چشمے کی شکل جو ہے وہ دے رہی تھی, بالکل جو ہے ایک چشمے کی صورت میں تھی. آسمان سے جو ہے وہ پانی آ رہا تھا اوپر سے, اور زمین, اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو پانی آپ میں ہے سب کے سب جو ہے وہ اوپر کر جاؤ, باہر لیا, تو پوری زمین جو ہے وہ کیا بنی, ایک چشمہ بن گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے, فالتقى الماء, پس لگ گیا پانی, على امر, اللہ کے حکم پر, قد قدر, یقیناً جس کا اندازہ کیا گیا تھا. جتنا اللہ نے اندازہ پانی کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا تھا کہ اس حد تک جو ہے پانی کا لیول پہنچ جائے گا تو یہ لوگ برباد ہو جائیں گے. کچھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ پہاڑ اس کے اندر ڈوب گئے. اندازہ اللہ کا کیا تھا کہ پہاڑ اس کے اندر ڈوب گئے. تو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے, اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے سورہ ہود کے اندر پڑھا تھا, زمین کو اللہ نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنے پانی کو کھینچ لے, آسمان تو رک جا, اور کشتی جو ہے وہ ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر, اصفہان, اصفہان کا علاقہ ٹرکی اور ایران کے بارڈر ہے, وہاں پر علاقہ ہے اصفہان, اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, وہاں پر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ رک گئی. ہمارے درس کے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہے, جب میں ایران سے ٹرکی جا رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جا رہا تھا, جرمنی بائی روڈ جا رہے تھے ہم, تو میں نے اصفہان میں جو ہے اس پہاڑی جودی کو میں نے دیکھا ہے, تو اس نے مجھے ڈائریکشن دی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ حمل لاؤ, اور سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو ایسی کشتی پر, علی ذات الواح, جو تختوں والی تھی, وہ دسر اور کیلوں والی تھی, اور سوار کر دیا ہم نے نوح علیہ السلام کو ایسی کشتی پر, علی ذات الواح, جو تختوں والی تھی, وہ دسر اور کیلوں والی تھی, میخنا کیل نیل, مراد اس سے کیا ہے, مراد اس سے کشتی ہے, سوار کر دیا ہم نے نوح علیہ الصلات والسلام کو, علی الواح, کشتی تختیوں پر, وہ دسر اور کیلوں پر, مراد اس سے کیا ہے, مراد اس سے کشتی ہے, تجری بی آیوننا, روانہ تھی یہ کشتی, بے آیوننا, ہمارے حفاظت سے, ہماری حفاظت پر, تجری بی آیوننا, روان دوان تھی یہ کشتی, چل رہی تھی یہ کشتی, بے آیوننا, ہماری حفاظت سے, جزاءً, سزا تھا, لمن اس کا کان کفر, کہ جس کا انکار کیا گیا تھا, یا جزاءً, بدلا تھا, لمن اس کا کان کفر, جس کا انکار کیا گیا تھا, سزا تھا اس کا جس کا انکار کیا گیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے تجربی آئیوننا, کشتی روان تھی بھی آئیوننا, آئیوننا کی معنی تو کیا ہے, ہماری نظر کی نیچے, مگر مراد اس سے کیا ہے, حفاظت مقصود ہے, کیا مراد ہے, حفاظت جو ہے وہ مقصود ہے, جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں اس چیز کو جو ہے آپ دیکھتے جائیے میں ذرا قریب ہو کے آ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں زمانہ نظر لان دے دیں, تو مراد کیا ہے, میری حفاظت. جزاءً, بدلا تھا, لمن اس کا کان کفر, جس کا, جس کی ناشکری کی گئی تھی, جس کا انکار کیا گیا تھا, من سے مراد حضرت نوح علیہ السلام, من سے مراد کون, حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ مراد, کہ نوح علیہ السلام کی انکار کی گئی تھی, اس کی ناشکری جو ہے وہ کی گئی تھی, آیت کے اندر نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نعمت کہا, علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا, نعمت, کیونکہ ناشکری کس چیز کی جاتی ہے, اللہ کی نعمت کی جاتی ہے, تو اللہ کا ہر پیغمبر, ہر حق پرست, ہر حق کا بیان کرنے والا یہ اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا, اور یقیناً چھوڑ دیا ہم نے اس واقعے کو, آیتن, نشانی اپنے قدرت کی, یا نشانی عبرت کی, فہل میں مدکر, پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتی ہے اور یقیناً چھوڑ دیا ہم نے اس کشتی کو, یہاں چھوڑ دیا ہم نے اس واقعے کو, ہاں ضمیر واقعے کی طرف, ہاں ضمیر کشتی کی طرف, آیتن, نشانی اپنے قدرت کی, نشانی کس کی, اپنی قدرت کی, نشانی کیا, عبرت کی, نشانی قدرت کی, کہ پوری دنیا پہ عذاب آیا اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا, نشانی عبرت, نشانی عبرت سے جو ہے وہ مراد کیا ہے, کہ جس نے جو ہے پیغمبر کو جھٹلایا, حق کو جھٹلایا, قیامت کو جھٹلایا, ان کا انجام یہ ہوگا. فہل میں مدکر, پس آئے ہیں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, فکیف کان عذابی ونذر, پس کس طرح تھا میرا عذاب و نذر اور میرا ڈرانا, بس کس طرح تھا میرا عذاب و نذر اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو, اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو, لِذِكْرِ نصیحت کے لیے, فَحَلْ مِن مُدَّكِّر پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّر, لام کو اللہ نے قد پہ داخل کر دیا اور قد کو اللہ نے ماضی پہ داخل کر یسرنا, اور جب قد جو ہے کلام عرب میں ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو کلام میں جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے کیا, قسم کا. یعنی گویا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم اٹھا کر اس بات کو جو ہے وہ پر فرما رہے کہ میری ذات کی قسم کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو ایک طرف کہنے والا جو ہے وہ اللہ ہے, اللہ نے کہا میں نے قرآن کو آسان کر دیا, دوسری طرف جو ہے وہ مولوی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ پیر صاحب ہے, پیر صاحب جو ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے, مولوی صاحب کہہ رہے اس کے لیے 14 علوم ضروری ہے, 19 علوم ضروری ہے. تو آپ کس کی بات کو مانیں گے, پیر کی بات کو مانیں گے, مولوی کی بات کو مانیں گے, یا اللہ کی بات کو جو ہے آپ مانیں گے؟ اللہ کی بات کو مانیں گے. اللہ رب العزت فرماتے میں نے قرآن کو آسان کر دیا, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں یہ قرآن جو ہے وہ مشکل ہے, قرآن جو ہے وہ کیا ہے, یہ مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ جس کے لیے اللہ قرآن کو آسان کر دے اس کے لیے آسان ہوتا ہے, اور جس کے لیے اللہ مشکل کر دے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کو آسان نظر آتی ہے, اور اس کے مقابلے میں جب ایک چیز جو ہے کسی کے لیے مشکل کر دے تو اس کو نہیں آتی. جس کو آتی ہے اس کو آسان ہے, جس کو نہیں آتی اس کے لیے مشکل ہے. سائیکل چلانا جو ہے وہ کیا ہے, جس کو سائیکل چلانے کا جو ہے وہ طریقہ آتا ہے اس کو آسان ہے, جس کو نہیں آتا تو 80 سال کے بوڑھے کو آپ کہے, بزرگ کو کہے چلو آؤ سائیکل جو ہے وہ ذرا چلا لو, گے دے گیا بوجھنے میں, تو سمجھ آ گئی اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس کو آتا نہیں. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, جس کو آتا ہے تو 14-15 سال کا بچہ جو ہے وہ بڑے سائیکل پہ سوار ہو کر جو ہے وہ گھومتا ہے. تو جس کو قرآن آتا ہے اللہ نے اس کو سکھلایا ہے, سمجھایا ہے, اس کو آسان ہے, جس کو نہیں سمجھایا اس کے لیے مشکل. مگر ہے قرآن اپنی ذات میں آسان, کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور اللہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا, لتلاوت کا لفظ استعمال نہیں کیا, لقراءت کا لفظ استعمال نہیں کیا, لحفظ کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن حفظ کے لیے آسان ہے, قرآن قراءت کے لیے آسان ہے, قرآن جو ہے وہ تلاوت کے لیے آسان ہے, ذکر کا لفظ عام ہے, یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں, تلاوت بھی اس میں داخل ہے, قرآن بھی اس میں داخل ہے, عمل بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, حفظ کرنا بھی جو ہے وہ کیا ہے اس میں داخل ہے, سب چیزیں اس میں داخل ہیں. کہ سب کے لیے اللہ نے قرآن کو کیا کر دیا, آسان کر دیا, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سب کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, اس کو آسان کر دیا, اس میں جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّر, پس آئے ہیں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ایک کام اللہ کا تھا قرآن کو آسان کرنا, اور ایک کام مخلوق کے ذمے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنا. اللہ نے اپنے کام کو جو ہے وہ کر دیا ہے کہ کیا ہے, قرآن کو آسان بنا دیا, اور ایک کام کو جو ہے اللہ نے اپنے مخلوق کے سپر چھوڑ دیا کہ نصیحت حاصل کرنا. اس کو سمجھنا, اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اوامر نواہی کا لحاظ رکھ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر فرماتے کل میسر لما خلق له, ہر چیز کو جو ہے وہ آسان بنایا جاتا ہے جس کے لیے انسان جو ہے, جس کے لیے کوئی چیز بنتی ہے, جس کے لیے کسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو اپنے کام کے لیے جو ہے اپنا کام اس چیز کے لیے اللہ رب العزت آسان بنا دیتا ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا کس لیے, اپنی بندگی کے لیے, اپنی توحید سمجھنے کے لیے, اور اس توحید کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. تو چونکہ پیغمبر, چونکہ انسان کی تخلیق جو ہے اللہ کی بندگی کے لیے ہے, اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے ہے, اور توحید کا درس جو ہے اور سبق قرآن نے سکھلایا ہے, تو لہذا اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں فَحَلْ مِن مُدَّكِّر حَلْ مِن طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانُ عَلَيْهِ, آیا کوئی طلب کرنے والا ہے قرآن کے سیکھنے کا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کام میں اس کی معاونت کروں؟ آیا ہے کوئی طلب کرنے والا قرآن کے علم کا کہ میں قرآن کے سیکھنے میں جو ہے ان کی معاونت کروں؟ یا اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, وہ اس کے معنی ذکر فرماتے ہیں, فاعل میں مدکر کی معنی وہ ذکر فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ, حل من طالب علم فیعان علیہ, آیا کوئی طلب کرنے والا ہے علم قرآن کے سیکھنے کا, کوئی شوقین ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کروں؟ فحل میں مدکر, تو اللہ رب العزت فرماتے آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن سے؟ قرآن کو اللہ نے آسان بنا دیا ہے, یہ قانون ہے, یہ جو ہے زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات ہے, تو اس کو اللہ نے آسان بنا دیا, اس کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا. یہ لوگ ویسے جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں, اغیار کے پروپیگنڈے میں یہ لوگ بھیج چکے ہیں کہ کہہ رہے کہ قرآن جو ہے یہ مشکل ہے, انتہائی آسان ہے, اور اللہ کی تعاون سے اور اللہ کی مدد سے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. ہم اللہ کا بڑی شکریہ ہم ادا کر دیں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں قرآن آسان کر دیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اما بن احمد رب کا فحدث, اللہ نے جو تجھ پہ نعمت کی ہے اس کا بیان کر جاؤ. تو ہمیں اللہ نے قرآن آسان کر دیا, ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت واقعہ ہم نے پڑھا کہ جس نے قیامت کے مسئلے کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہو.